Akachanganya baina ya kumtii yeye na kumtii mtume wake. Hakufai kumtii Allah pasina kumtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lazima yote anemtii Allah kisha amtii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enyi ambao mmeamini, mtiini Allah na mtiini mtume wake. Wa ulil amri minkum, na wale wenye amri miongoni mwenu. kwa maana ya watawala pia watii wewe. Wa qawlu Allah ta'ala wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa atii'u ar-rasula la'allakum turhamun. Nasimamisheni swala na toeni zaka na mtieni mtume sallallahu alaihi wa sallam ili mpate kurehemewa. Waqimu as-salata wa atu az-zakata wa atii'u ar-rasula la'allakum turhamun. Kumti mtume sallallahu alaihi wa sallam ni sababu ya kupata rahma huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqimu ar-rasula la'allakum turhamun, na mtieni mtume wake ili mpate kuhurumiwa na Allah. Wa qawlu Allah ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh, na kila alichokuleteni mtume kichukueni. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahaakum anhu fantahu, na kila alichokukatazeni basi acheni komeni. Haya yote ni kuonyesha kuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam miongoni mwa haki ambazo ziko juu yetu ni kufuata yote aliyokuja nayo na kujiepusha na yale aliyokataza. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, niliamrishwa nimeamrishwa nipambane na watu mpaka washuhudie la ilaha illa Allah, wa yu'minu bi, na waniamini mimi, wa bima jitu bihi, na waamini yale niliyokuja nayo. Fa idha fa'alu dhalika, watakapoyafanya hayo, asamu minni dima'ahum, watakuwa wamezikinga kwangu mimi damu zao, wamezikinga, wamezihifadhi zisimwagwe wala zichezewe. Damu ya mtu ambaye amemwamini Allah akamwamini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, damu yake inakuwa imekingwa, ni haramu kumwagwa. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, na mali zao pia hazichukuliwi isipokuwa kwa sheria. Illa bihaqqiha, isipokuwa kwa haki zake. Kwa maana hizo mali zitachukuliwa kwa sheria, kwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile zaka. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bih wa tusalli alayhim inna salataka sakanun lahum. Kwa hiyo miongoni mwa yale ambayo yanatakiwa ni kwamba mali zao hazichukuliwi isipokuwa kwa sheria, kadhalika damu zao hazimwagwi isipokuwa katika haki yake, yule ambaye ni haki damu yake kumwagwa, lakini si kumwagwa damu yake kwa dhulma. Fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla, na hisabu yao ni juu ya Allah, hisabu yao ni juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hisabu yao si juu yetu, ni juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hata mali zao zikichukuliwa katika njia ya Allah, Allah ndo mjuzi ikiwa wao wametoa mali zao lillahi azza wa jalla. Kadhalika damu zao, ikiwa wao watatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hisabu yao itakuwa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Rawahu Muslimun. ولهما عن انس رضي الله عنه قال بلبل رواه ngine kutoka Imam Bukhari na Imam Muslim, ambao naipokea Imam Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatun man kunna fi, mambo matatu yule ambaye yatakuwa ndani yake haya mambo, mambo matatu yule ambaye haya mambo yatamuingia yakawa ndani mwake yakawa katika moyo wake, mambo matatu yule ambaye yatamuingia mambo hayo yakawa ndani mwe, wajada bihinna halawatal iman, atapata kwa sababu ya mambo hayo ladha ya iman, atapata kwa sababu ya mambo hayo ladha ya iman. Jambo la kwanza, yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wawe Allah na mtume wake wanapendwa kwake kuliko wasiokuwa hao wawili. Allah na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wawe wanapendwa kwa mtu huyu kuliko wengineo au vinginevyo. Ayuqaddima mahabbat Allah wa mahabbat rasulih ala ghairihima, atangulize mapenzi ya Allah na mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu ya vinginevyo. Na hiyo asli ya thabati katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo hali waliokuwa nayo masahaba mtume ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, ili waweze kufaulu na ili waweze kushinda katika dini ya Allah na kuwashinda maadui zao, walitanguliza mahaba ya Allah na mahaba ya mtume wake na mahaba ya dini ya Allah juu ya vinginevyo vyote vilivyokuwa vinazunguka. Wakawa mapenzi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yametangulia. Allah subhanahu wa ta'ala anawataja katika Qur'ani katika ayati nyingi namna ambavyo walijitolea kila ambacho kwao kina thamani kuanzia nyakati zao. Hawakuona zina thamani wasipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala wasipoisoma dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakuona kwa nyakati zao zina thamani, hawakuwa hivyo. Kadhalika mali zao hawakuona kama zina thamani wasipoinusuru dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakuona kama zina thamani. Walitanguliza kunusuru dini aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mpaka uhai wao. Hawakuona kama uhai wao, damu zao, roho zao zina thamani ikiwa hawakuinusuru dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakuwa hivyo. Hayo ndio mambo yaliyowapa izza, hayo ndio mambo yaliyowanyanyua kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hayo ndio mambo yaliyowapa ushindi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, na hili jambo linahitaji tarbia, malezi. Mtu akailea nafsi yake katika hali hii, akawa anatanguliza mapenzi ya Allah na mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya matakwa ya nafsi yake, kwa sababu nafsi zina matakwa yake na nafsi zinashindana na mambo mengi, na nafsi zinataka hiki na kile, ukiwemo wakati ambao mtu anahitaji apumzike, astarehe. Amekula iftari kama hivi, anataka mtu akae kwenye kochi, anyoshe miguu yake, chakula kishuke taratibu kabisa, si ndio? Si ndio? Hizo ndo hali za watu. Lakini anakula chakula hapo kwa spidi, anatoka mara shika udhu kadha na msikitini na kuja kujikunja hivi na kitabu, anaona ni taabu, ni udhia huu. Ni wachache walikuweza hali hii. Unaelewana? Ni wachache walikuweza hali hizi. Watu wengi hawawezi. Kwa sababu nafsi haiko katika hali hiyo, katika hali ya kawaida, nafsi haioni hivyo. Kwa hiyo ikawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili wafaulu, walijua hakuna lolote lenye thamani wasipolitoa kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hiyo wakatoa nyakati zao kunusuru dini ya Allah, ni sawasawa kwa ajili ya kuisoma, wa makana minuna liyaum firuka fa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi din, likawa linatoka kundi kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu ya kisheria dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walinziru qaumahum idha rajau ilayhim la'allahum yahdharun, kadhalika kwenda katika jihadi fi sabilillah, kadhalika kufanya hijra pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wakiwa hawafati jambo lolote katika maslahi ya kidunia. Wao walihama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mazingira magumu na maisha yalikuwa magumu, kwa kuonyesha kwamba hali hizi waliziweza, kwa maana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikadumu. Ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe Allah na mtume wake wanapendwa kwako kuliko visivyokuwa Allah na mtume wake. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amini mmoja wenu mpaka mimi niwe napendwa kwake kuliko wazazi wake, kuliko watoto wake, kuliko mzazi wake, kuliko mwanae, ni walidihi wa waladihi wanasi ajma'in, na watu wote. Ili mtu imani ya sawasawa awe nayo, mpaka mimi nipendwe kwa mtu huyo kuliko mzazi wake, kuliko mwanae na kuliko watu wote. Jambo ambalo si jambo rahisi. Kwa hali hizi ndizo hali anazoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kadhalika wa yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa Allah. Ampende mtu akumpenda isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ampende mtu akumpenda isipokuwa ni kwa ajili ya Allah. Mahaba baina yetu yao ni kwa ajili ya Allah. Na mahaba kwa ajili ya Allah yanakuwa na athari. Yana athari. Mahaba kwa ajili ya Allah yanakuwa na thamara, thamarat. Mapenzi kwa ajili ya Allah yanakuwa na athari. Mapenzi kwa ajili ya Allah yanakuwa na matunda. Mapenzi kwa ajili ya Allah yanakuwa na alamat, na alama. Miongoni mwa alama za mapenzi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni at-tanasuh. Kuna sihiana fi ma bainana, al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar, kuamrishana mema, kukatazana maovu. Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika dha'fu al-iman. Hizo zote ni miongoni mwa alama za kuwa kuna mapenzi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizo zote ni miongoni mwa alama kwamba watu wanapendana, na ni miongoni mwa athari kwamba mapenzi ya Allah au mapenzi kwa ajili ya Allah yapo. Watu hawanyamaziani wakanyamazia uovu, wakafumbia macho uovu, ati wanapendana kwa ajili ya Allah. Hapana, mapenzi kwa ajili ya Allah, watu wananasihiana, watu wanakosoana, watu wanarekebishana, watu wananyoshana. Almu'minu lilmu'min kamadha kaliyadayn taghsilu ihdahuma al-ukhra. Mu'min kwa mu'min kama mikono miwili. Hawa ndio wenye kupendana, mmoja unauosha mkono mwingine. Mu'min kwa mu'min ni kama mikono miwili inaoshana. Kwa wasiotaka kuoshana hawataki ujamaa, kama mkono wa kulia na mkono wa kushoto hawataki udugu. Mkono gani auoshi mwenzake bwana, mpaka upate taabu jisugue kwenye udongo? Shauna nawazi wakati mkono wa pili huko bwana. La, hapo hakuna mapenzi. Mapenzi yawepo ya kweli, lazima mkono wa kulia unaweza kuosha wa kushoto, na wa kushoto unaweza kuosha wa kulia. Ukiona watu wanaungana tu kama wadudu, sawa, au watu wanatembea kama misafara ile Waswahili wanaita misafara ya mamba na makenge na wadudu mbalimbali wamo, hawasafishani, hakuna mahaba kwa ajili ya Allah. Kuna kitu kimewakusanya na kikiisha tu wanachomoka. Tumeelewana? Ukiona watu wako namna hiyo, watu wanafahamu kwamba hawa wana madudu, mikhalafa mingi, manhaji yao ya hovyo, miamala na wazushi kibao, na mambo mengi sana, hali zao, familia zao, hawaelekezani, hawanasihiani. Hao hawajaungana kwa ajili ya Allah. Kuna jambo, na siku likiisha, hao kila mmoja na shika zake. Kwani wale nzi wakikusanyika kwa ajili ya uchafu, ukiisha wanabakia? Sheikh wanabakia umwali. Hawabaki, si ndio? Ndio maana. Lakini watu wakiungana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahaba kwa ajili ya Allah, al-akhillau, watu waliopendana kwa ajili ya Allah, ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Watu walioungana marafiki, vipenzi, baadhi yao kwa baadhi watakuwa ni maadui, illa wale ambao wanaungana kwa ajili ya Allah, wale ambao wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka siku ya kiyama udugu wao utakuwa pamoja, na watakuwa wenye kuungana masha Allah, na watakuwa waovu wanajitenga kwao, mtawazuli yauma ayuha almujrimun, alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Naam, watu wa khairi watakuwa upande wa khairi na watu wa uovu watakuwa upande wa shari. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria. Kwa muhimu ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, umpende mtu hujampenda isipokuwa ni kwa ajili ya Allah. Tafakari na ujiulize, rafiki yako unayempenda, mahaba hayo ni kwa ajili ya Allah au kuna jambo? Na kwa ni kwa ajili ya Allah, mashaallah fulani mustaqim anajitahidi, hata kama ana madhaifu anajivuta, unamnasihi mashaallah, tunasihi anarekebisha hili na kadha, watu wanakwenda. Na kullu ibn adam khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun. Kila mwanadamu anakosea, atuseme kwamba salafu hawakosei wala watelezi, wanakosea wanateleza, lakini akinasihiwa haji juu, akinasihiwa anasimama sawa, anarekebisha alipoteleza, anasimama katika njia sawa, wa hakadha. Tunaelewana? Kwa watu wakaungana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hilo ndo jambo la sawa. Tunaelewana? Na mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na lazimiana kumsuriana baina yao. Almu'min akhu almu'min au almu'minu akhu almu'min, mu'min ni ndugu wa mu'min mwingine. La yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu, hataki kumdhulumu wala hataki kumfanyia khidlan, kumnyima nusra, kumsaidia ndugu yake katika hali ambayo anahitaji msaada, wa ma ila dhalika, katika hukuku za ndugu kwa ndugu. Tayyib, wa yuhibbu almar'a la yuhibbuhu illa lillah, mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakraha an ya'uda fil kufri kama au ba'da id anqadhahu Allah minhu, na achukie kurudi katika ukafiri baada Allah kumnusuru na huo ukafiri. Maadamu umeibuko katika Uislamu bali uko katika manhaji sahihi na umetoka katika bid'a na malalat, basi unatakiwa uchukie kurudi huko ulipotoka, uchukie kurudi katika ukafiri, kama unavyochukia kama yakrahu ay yuqdhafa fi an-nar, kama unavyochukia kutumbukizwa ndani ya moto. Hayo ni mambo matatu atakaye kuwa nayo anaipata ladha ya imani. Jambo la kwanza ni mapenzi ya Allah na mtume juu ya vitu vyote. Utajikuta alhamdulillah natanguliza ibada, kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna jambo lingine ninatangulia kwako juu ya mambo haya, kwa sababu nampenda Allah na mtume wake kuliko vitu vyote vilivyobakia. Jambo la pili, haujapenda na kumpenda ndugu yako isipokuwa ni kwa ajili ya Allah, utajikuta unapata raha na salama na saada. Na ikilazimu kuachana kwa ajili ya Allah, unamwacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, unamwacha. Tunaelewana? Utakapoona kuungana naye kuna madhara katika imani yako, kuna madhara katika dini yako, kumwacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kheri kuliko kulazimiana naye akaendelea kukudhuru, kukutoa darasani, kukutoa katika sunna, kukupeleka katika njia ambazo si za sawa. Kwa utanguliza mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndugu ambaye unampenda, mpendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, kuchukia ukafiri na alama za ukafiri na njia za ukafiri na yote yanaelekeza huko. Wala huma anhu marfu'an, na pia wana Imam Bukhari na Imam Muslim. Kadhalika riwaya nyingine ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, ikiwa imenyanyuliwa mpaka kwa Mtume sallam, anasema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa an-nas ajma'in. Mashallah, hadithi iko hapa. Haamini mmoja wenu mpaka niwe napendwa kwake kuliko waladihi, kuliko waladi wake, mwanaye, wa walidihi, na mzazi wake, wa an-nas ajma'in, na watu wote. Kwa maana mtoto anataka na Allah, mtoto anakutaka na Allah anakutaka. Unamsikiliza nani? Kuna wakati wa kumhudumia mtoto na kwenda kupambana kwa ajili ya mtoto, na Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisha jambo fulani ni wajibu kwako, wajibu kwako. Unaenda kwa nani? Unamsikiliza nani? Kadhalik mzazi, kuna baadhi ya mambo hayataki lakini Allah amekuamrisha wewe hivyo. Unamsikiliza mzazi, unamsikiliza Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ila dhalika. Wanas ajma'in, na watu wengineo, marafiki, kikundi chako, karaini wako, waajiri wako, mabosi wako, wadhamini wako na wengineo. Kuna mambo hawataki lakini Allah amekuamrisha. Unawasikiliza wale, unamsikiliza Allah. Au mashehe zako. Sindio? Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha kadhaa. Na kisha watu wengineo hawataki. Wanataka kinyume. Unamsikiliza nani? Wa anil miqdam ibn ma'di kariba al-kindi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته أنا كاربيا كويبو متو أكيوا ميجميا كتك صوفا لكي كتك فوش كتك صوفا أميكا أميتوليا لكتك ريوانيجين ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. Katika riwaya imekuja hivyo, anakaribia kupatikana mtu akiwa ameshiba, ameegemea kochi lake au sofa. Mtu kakaa sebuleni juu ya sofa, inshallah anaweka stiki mdomoni kama anaweza kupiga mishikaki yake au kuku nalwana stiki hivyo, anacheza mdomoni hivi, anakusikilizeni mnasoma hadithi kama hizi na kadha, soma hivi na hivi, kashiba, kumbuka kashiba, naelewana, jasho linamtoka pale, anachukua leso hiyo anafuta vizuri taratibu na stiki iko mdomoni, naelewana, mashaallah maji ya kunywa pale, ametulia maji ya baridi, sawa, ametulia ala arikati ndani ya sofa au juu ya sofa lake, anasemaje? Yuhaddathu bihadithin min hadithi, au yuhaddathu bihadithin min hadithi, kisha kuna hadithi wa hadithi katika hadithi zangu, inasoma hadithi katika hadithi zangu, katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inasoma hadithi. Anaisikiliza mtu huyu, anaona hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayaqul, kisha anasema bainana wa bainakum kitabullah, baina yetu sisi na ninyi ni kitabu cha Allah. Maana msisumbue bwana ni vijana, hadithi hadathana qala ali bin abi huraira kadha qala rasulullah sallam, msisumbue vijana, bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla, kati yetu na ninyi ni kitabu cha kuhukumia, baina yetu sisi na ninyi ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fama wajadna fihi min halalin, tutakayakuta ndani ya kitabu cha Allah katika halali, istahlalnahu, tutayahalalisha. Lile ambalo liko ndani ya Qur'an la halali, tutalihalalisha. Wama wajadna fihi min haramin, na tutakalokuta ndani ya kitabu cha Allah katika mambo ya haram, haramnahu, tutaliharamisha. Ala wa inna ma harrama Allah ma harrama rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mithlu ma harrama Allah, rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah. Kisha Mtume sallam akawaambia watu, ala, tambueni, wa innama harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hakika si vinginevyo bali ameharamisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mithlu ma harrama Allahu, mfano wa yale aliyoharamisha Allah. Kwa katika uharamu si lazima uone aya, na katika uhalali si lazima uone aya, katika ibada si lazima uone aya. Utakachokiona katika aya au katika sunna, fahamu ya kwamba aya kadhalika na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mambo mawili ambayo la tanaqudha bainahuma, hakuna kutanaqudha, hakuna kugongana. Tunaelewana? Na haya masala ni katika masala ya kuonyesha kuwa ni radi kwa baadhi ya wale wanaojiita Qur'aniyun. Hadithi ni radi kwa Qur'aniyun, wanaona kwamba yafaa mtu akae kutegemea katika Qur'an na kumwabudu Allah haiwezekani. Hata swala yenyewe huwezi kuswali. Tunaelewana? Huwezi kuswali swala tano pasina kuwa na sunna. Haiwezekani. Tunaelewana? Huwezi kuswali swala tano pasina kuwa na sunna. Nyakati za swala zenyewe kwa taratibu maalum lazima usome sunna. Vinginevyo alfajiri utaiswali saa 8 na alasiri utaiswali saa 11 asubuhi. Ndiyo. Kwa nini? Kwa sababu mpangilio ule wa swala, kila swala kwa muda wake maalum, utaukuta katika sunna. Kwa lazima sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na rakaa za swala huwezi kuziona katika aya yoyote. Vinginevyo adhuhuri utaswali rakaa 12, alfajiri utaswali rakaa 9, magharibi utaswali rakaa 2. Vyovyote vile, kwa sababu hakuna aya inayokueleza hayo mpaka usome sunna. Kwa haya ni kuonyesha kuwa lazima sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hii ni katika haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunazozisoma katika mlango huu. Katika haki za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kufuata mwenendo wake na kufuata sunna yake katika ibada. Kwa sababu aya zinaamrisha swala, lakini kaifia ya swala lazima sunna. Kwa lazima kusoma sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala akasema, i'lam rahimakallah anna madha, i'lamu anna al-islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tambua kwamba Uislam ndio sunna na sunna ndio Uislam, na hakiwezi kusimama kimoja wapo mpaka na kingine kisimame. Tunaelewana? Uislam ndio sunna na sunna ndio Uislam. Kwa hakuna Uislam pasi na sunna. Tayyibab tahriduhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala rusumi sunna. Mlango unaonyesha kuhimiza kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kulazimiana na sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana jambo la kulazimiana na nini? Na sunna. Wa targhibu fi dhalik. Na tukisoma maneno haya ni kwamba Waislamu wote wanatakiwa waingie katika mlango huu. Tunaelewana? Isipokuwa wengi hawataki, bali wanapenda wachache na wameweza wachache, ndio wanalazimiana na milango hii. Lakini hizi nususu na hizi dalili zinamhusu kila anayeswali kuelekea kibla. Kwa maana kila Muislamu anatakiwa afate Qur'ani na sunna. Ajue kwamba bila kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawezi kumwabudu Allah yeyote. Alijua hilo. Lakini kwa kuwa hilo likawa alijulikani kwa wengi na ni wachache wenye kulijua, mpaka wakajulikana kwa nembo kwamba wao ndio ahlus sunna, watu wa sunna, ahlul hadith wal athar, wao ndio watu wafuata hadith na athar za Mtume, wakajulikana kwa jina hilo. Kwa sababu wapo waliokataa wakaitwa ahlul bid'ah wal ahwa. Lakini ilitakiwa Waislamu wote walazimiane na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, walazimiane na njia yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tahriduhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala luzumi sunna, kuhimiza kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya kulazimiana na sunna. Aliwahimiza kina nani? Aliwahimiza watu wote walazimiane na sunna. Wa targhibu fi dhalik. Kwa si kwamba jambo la kulazimiana na sunna ni jambo la masalafi. Hapana, bali wao ndio wamejipambanua kwa kupenda na kulazimiana na hilo. Lakini Muislamu yote unaamrishwa hivi kulazimiana na sunna. Wa targhibu fi dhalika, na kutilia targhib, kuragabisha katika hilo, kuonyesha umuhimu wa hilo, mapenzi ya kulazimiana na sunna. Wa tarkul bid'ah, na kuacha uzushi. Wa tafarruqi, na kuacha kufarikiana makote mbalimbali. Wa ikhtilaf, na kuikhtilafiana. Wa tahdhiru min dha au wa tahdhiri min dhalika, na kutahadharisha kutokana na jambo hilo. والحث تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك وقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه imekuwa kwa ninyi kwa mtume wa Allah mnapata kiigizo chema liman kana yarju Allah wal yawm al akhir kwa yule ambaye atakuwa anataraji kukutana na Allah na mataraji ipo siku ya mwisho lazima amfanye mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiigizo chema wa dhakara Allah kathira na yule anayemtaja Allah kwa wingi anayemkumbuka Allah na kumwogopa Allah kwa wingi lazima amfanye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa ndio kiigizo chake chema wa qawluhu ta'ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shay'a lasta minhum fi shay hakika wale ambao wameifariki hakika wale ambao farraqu dinahum wameigawagawa dini yao wakanu shi'an na wakawa ni mapote mapote na walioigawagawa dini yao asli yao waliokusudiwa katika aya hii ni al-yahudi wa nasara ambao wote kila mmoja ameacha kitabu na mwingine akaacha sehemu na mwingine akazidisha sehemu na mwingine akadondosha baadhi ya aya na mwingine akadondosha baadhi ya sura mpaka wakawa wote waliobakia wameacha kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa wachache waliosalimika kama zilivyo kwenye baadhi ya hadithi isipokuwa kundi moja. Tunaelewana? Kadhalika katika Uislamu jambo la kufarikiana katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kila mmoja kutoka akachomoka. Tunaelewana? Na tukisema kuchomoka, watu wa bid'a nao wanasema ah, ninyi ndio mmechomoka, mmewacha wazee wenu mlikuwa nao. Hapana, wao ndio wamechomoka. Sawa. Na kama kuna mtu yuko katika sunna alikuwa nao alipobaini kwamba hao wamechomoka, unaweza kupanda gari tena. Sawa. Ukajua inaenda na kuenda. Jambo kubwa hili tunaenda wapi? Nenda wapi? Da. Wewe da. Oh, kona. Nishushi. Nini bwana wewe sikujua? Sinatokezea. Eh natokezea hasa kwa sehemu ngeni ngeni huko. Eh au sehemu nyingine watu wanaongea lugha ambayo hujui. Kuna sehemu unaweza kukuta ice watu wanaongea kilugha. Eh watu wa ice wanapata kwenye sehemu ya kilugha wao kuelewa. Kwa hiyo kadadia kwa kula. Rafu na watu shangaa wanatafuta kwenye. Tumeelewana? Kwa hata kama mtu wa sunna alikuwa nao alipobaini kwamba ah wazee wamechochora akawaacha. Lakini asili waliochochora ni kina nani? Ni wazee, ni watu wa bid'a. Watu wa bid'a ndio walioigawa gawa dini ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewaacha masalafi tu ndio wamesimama katika njia sawa. Tumeelewana? Ameacha watu walioshikamana na kitabu na sunna basi. Tunaelewana? Eh, baadaye kazi kutokea pote moja moja. Sawa, kipote cha kikhawariji kitapata nguvu kikachomoka. Tunaelewana? Mashia nao wakachomoka, Kadaria nao wakachomoka. Wanaochomoka ni kina nani? Ni masalafu? La, ni mapote. Tutaona kila anayezua anakwenda na pote lake. Mu'tazila nao hao, Jahamia nao na kikundi chao, Ashaira nao wakachomoka. Watu wanazidi kuchomoka, tukuchomoka, tukuchomoka, na wale waliochomoka pia wanachomoka chomoka. Wengine wamechomoka pamoja kufika njiani na kila mmoja pia anachomoka kile yake. Na waliochomoka nao wanagawika kitabu na kinachomoka. Ndio maana kuna khilafu kwa ahlul ilmi kuhusu makundi 72 yale yaliyotajwa. Ndio sala waliposema wasitafutari kwa ummati ala 73 firqa, makundi 73. Sasa makundi 72 yale ya motoni, kuhusu yale makundi 72 yale yaliyosema, baadhi wanachoona wasema makundi 72 ndio makundi ya asili, yale ndio makundi mama. Sawa. Lakini si kwamba hadhi ya makundi yatafika 72, inaweza kufika hata 1000. Kila kundi linabeba watoto na wajukuu. Hey, kipote kinachomoka kinazaa, na kilichozaliwa kinazaa kinazaa vyote ni vipote vile na vitukuu. Kwa unakuta makundi mengi sana yametoka kuiacha njia aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makundi yanadhalika namna hiyo. Kwa almuhimu, watu ambao wamelazimiana na kitabu na sunna, wao sio waliojigawa. Waliojigawa ni wale walioacha kitabu na sunna, walioacha njia aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao ndio waliozua yao, ndio waliacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, watu hao asiwe nao lasta minhum fi shay'in, wewe kwao si chochote, usiwe nao hayo mapote yote. Kwa maana mapote yote haifai kujichanganya na mapote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikatazwa asijichanganye na yale mapote. Tunaelewana? Sasa tusipojichanganya yataelewa vipi? Wataelewa tu, kwani hawaelewi kwamba wanasema? Wanaelewa. Tunaelewana? Wanaelewa. Na siku wakitaka uje kuwalingania, nenda kuwalingania, lakini usijichanganye. Tunaelewana? Kuna tofauti kati ya kujichanganya, kuna kujichanganya uende nao. Yaani ujichanganye kama wanakula ubwabwa wa yatima na wewe uende nao. Baadaye kidogo kidogo unawaingizia fikra, kumbe ndio sunna hii. Je, ukifa na wewe unafikisha unachotaka kufikisha? Umejichanganya hapo kwenye ubwabwa na kwa yatima tu. Amechomoka nyoka pembeni akakugonga shingo safari. Nilikuwa na malengo na kwa ubwabwa ile kwenye dawa, hakuna habari kama hiyo. Nelona. Au kwenye maulidi na mambo kama hayo. Kwa muhimu anatakiwa waelekezwe, walinganiwe, waambiwe kwamba jambo hili pamoja na kuwa limezoeleka, ndiyo ni mazoea. Jambo ni mazoea, hatukatai ni mazoea. Sawa? Ni ibada, ni mataan, ni uzushi, ni bid'a. Ni matusi, si matusi kuwatukana wanadamu, lakini matusi kwa Allah na Mtume. Tunaelewana? Kwa sababu unadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuikamilisha dini. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana fi risala man ahdatha fi dini bid'atan, atakizua katika dini bid'a yoyote. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana fi, ukizua unakuwa umedai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana. Hili hakulifikisha, ndio maana unalifikisha wewe au unalifanya wewe. Tunaelewana? Shara lakum min ad-din ma wasfa bihi Nuhan, Allah ameweka sheria kwenu katika dini, ameamrisha kwenu katika dini. Ma wasfa bihi Nuhan, kila ambacho alimuhusia Nabii Nuh alayhi salam. Walladhi awhayna ilayk, na kila ambacho tumeteremsha wahyi kwako. Wa ma wasaina bihi Ibrahima, na kila ambacho tumemuhusia Nabii Ibrahima. Wa Musa, na Nabii Musa. Wa Isa, na Nabii Isa. Ni kitu gani? An aqimu dina wala tatafarraku fi, simamisheni dini. Manabii wote tena hawa ni ulul azmi, manabii au mitume, ambao ndio mitume waliotajwa kwa sifa za kipekee, wenye azma ya juu katika mitume wa Allah. Watano wote wamehusiwa jambo moja ambalo wote linaunganisha. An aqimu dina, simamisheni dini ya Allah. Wala tatafarraku fi, wala msigawanyike katika hiyo dini kuiacha. Simameni katika dini, msigawanyike. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, shikamaneni na kamba ya Allah kwa pamoja, wala msifaritiane. Tunaelewana ipota? Tayyib. Kwa hiyo ana ibada msari ataanza na hadithi hiyo katika darasa ya kesho insha Allah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika manhaji ya kitabu na manhaji ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Elewana? Na jambo la kulazimiana na sunna na kuacha bid'a, mtu kama amezoea anaona kama ni shida, si ndio? Mtu kama amezoea jambo anaona ni shida kuacha, lakini unaweza ukaacha. Sawa? Unaweza ukaacha. Sehemu ya kuanzia ili uache, sehemu ya kuanzia ili uache, sawa, tafuta dalili yake. Umefanya siku nyingi, kwa sababu swala unayoswali, ukimwambia imamu wa msikiti nionyeshe dalili ya swala katika Qur'an, sana kuonyesha, si ndio? Sasa ifika tu umwambie sasa, bid'a fulani tunaifanya, naomba nitafutie aya nionyeshe shekhe, kwa sababu nafanya mimi. Umri umekwenda, nataka nionyeshe aya. hii yatima iko wapi? Akitafuta mpaka jasho likamtoka, achana naye. Ukiwa anatafuta anaanza kuongea maneno kwa mimi jana unasumbua nini bwana? Kila kitu aye. Unajua hapo ni shida. Sawa, uanze kurudi nyuma mdogo mdogo. Tunaelewana? Eh, barakallahu fiku. Kwa hiyo haya ni katika mambo yote ambayo yanaingia katika jambo la ibada. Jazakumullahu khairan wa barakallahu.